vist is de grootste en de zwaarste. Dat kon wel eens moeilijk worden. De laatste. Ja. Dan maak je, waar je staat is prima. Oh ja, ik wil even duidelijk aangeven dat we niet meer dan in het spoor gaan lopen. Dan is het nu dan klaar. Ja. En mocht dat wel gebeuren, word je als boer aangehouden. Dus ik weet niet of je nu passief wil rollen. Nee, ik ben gewoon maar de catering. Oké, okay. Dan bij deze. Ja, ik blijf hier op het dijk. Ja, ik proberen om te pakken. Ja, mag. Ik wist hier allemaal. Andere mensen zijn allemaal hier. We hebben hier gedemonstreerd, onze mening geuit. En onze mening is, dit spoor moet vervolgd worden. Dit spoor alleen maar code vervoerd worden. Bloedcode uit Colombia, waar zoveel mensen voor vermoord zijn. Bloedcode die het klimaat verstoren. Die ervoor zorgen dat er binnen enkele decennia geen leven meer op deze planeet mogelijk is. Wij hebben dus recht om te demonstreren. Gaan jullie met mij meelopen? Ik ga niet meewerken aan mijn eigen organisatie, ik ben hier aan het demonstreren. Oké, okay. Dan ga ik even de mening uit. Tot de burgemeester is het niet toegestaan om dat op deze locatie te doen. Dat is niet zo lang op zich. Oh, allemaal. Of is er hartstikke nodig dat op deze locatie gebeurt. Dit is de plek waar het voor heeft plaatsvindt. Er zijn hier inside the sound. Hebben wij hier gedemonstreerd. Het is nodig dat dit spoor nooit meer gebruikt wordt. Het gaat miljoenen mensenlevens kosten. En als we deze code hier door laten gaan, dat zijn mensenlevens. Veel het gaat miljarden dierenlevens kosten. We zitten momenteel in een uitstervingsgolf. Er zijn al zo ontzettend veel van onze biodiversiteit kwijt. En als we dit soort bedrijven, zoals de Rietlander Terminal, gaan doorgaan waar ze mee bezig zijn, kijk uit naar achteren, in zijn hoofd ook. Ja. laatste activist wordt nu letterlijk onder het spoor vandaan gesleurd. Zou je even al mijn benen willen intrekken? Dat zou goed zijn. Zeker. Maar nogmaals, als wij pijn doen, stuur daar even. Ja, jongens. Ja, jullie gaan meteen. Dan gaan we het heel. Ik zou dit zo meteen. Dit is hoe democratie werkt in Nederland. Ja. Dankjewel dat je er bent. This is what democracy looks like, hè? Maar remember, you're not alone. Meneer heeft nu een dekkaart in de tas. You are not alone! You are not alone! Even zingen, jongens. You are not alone! You are not alone!